นี่ขนาดพระสูตรนะเนี่ยเรียนทุกวิชาอยู่แล้วของเราเรียนพระสูตรฟังอภิธรรมก็ถือว่ากำไรก็มันพิจารณาเสียงที่เป็นสมุฏฐานเนี่ยนะที่จริงการฟังใครพูดเนี่ยนะแค่จับว่าจิตชนิดใดเป็นสมุฏฐานนะในแง่การดำรงชีวิตนี่ก็ได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลอย่างน้อยที่สุดไม่ถูกหลอกก่อนนะถ้าสมมติว่าเขาพูดอะไรก็พูดไปเถอะถ้าเราจับวัตถุประสงค์ของผู้พูดนะอย่างน้อยเนี่ยคนหลอกขายของให้เราไม่ได้ง่ายๆหรอกเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาพูดเขาต้องการอะไรแล้วของนั้นเราจะสามารถวิเคราะห์ต่อไปว่าดีจริงหรือไม่หรือว่าเรานี่กำลังหลงอะไรอยู่หรือเปล่านะแค่ว่ามันฝึกคิดว่าเสียงทุกคำที่เขาพูดนี่มีจิตเป็นสมุฏฐานนะจิตที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดด้วยจิตชนิดใดแล้วจิตที่พูดเนี่ยประสงค์อะไรนะแค่รู้แค่นี้นะชีวิตเนี่ยได้กำไรมหาศาลนะเพราะว่าหลีกเลี่ยงอะไรนะหลีกเลี่ยงประโยคะวิบัติไปหลายสิบส่วนเลยแหละเนี่ยนะถือว่าเป็นประโยคะสมบัติอย่างดีด้วยนะถ้าแค่วิเคราะห์แค่นี้พื้นฐานเนี่ยที่เขาพูดกันนี่มีจิตชนิดใดเป็นสมุฏฐานเนี่ยนะพยายามนึกไว้อย่างนี้บ่อยๆอีกนายหนึ่งก็บอกเข้าประสงค์อะไรเข้าประสงค์อะไรที่เขาพูดทั้งหมดเลยนะเพราะการฟังธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันต้องจับวัตถุประสงค์ของผู้แสดงเขาอยากให้เรารู้อะไรแม้กระทั่งอย่าว่าฟังของเราพูดเลยอ่านพระไตรปิฎกก็เหมือนกันว่าสูตรนี้พระพุทธเจ้าต้องการแสดงให้เรารู้อะไรอันนี้ถือว่าเป็นหลักการอย่างหนึ่งในหาระใช่ไหมหาระ16มี1หาระเลยที่ให้เอาเรื่องนี้มาพิจารณาเขาเรียกว่าอภิปายะในจตุปยุหะหาระนั่นนะการพิจารณาเสียงโดยที่ระลึกถึงจิตเป็นสมุฏฐานเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจอะไรขึ้นอีกมากแม้แต่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนนะเขาเรียกว่าเสียงนะเขาเรียกว่าสับนี่มาจากคำว่าสัทธะเนี่ยนะแต่เขานิยมภาษาไทยชอบเขียนรูปแบบสันสกฤตก็คือเขียนเป็นสคนะเป็นสศาลาไม่ใช่เขียนเป็นสเสือนะถ้าบาลีนี่เขียนเป็นสเสือถ้าเป็นภาษาไทยจะเขียนเป็นสศาลาถ้าสศาลาเนี่ยเขียนแบบสันสกฤตแต่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นสัทธะสับก็แปลว่าเสียงก็แปลว่าสับนี่สับที่เขียนแบบภาษาไทยถ้าแบบบาลีก็เป็นสัทธะคือสิ่งเดียวกันต่างกันโดยแบบฟอร์มว่างั้นแบบการเขียนมันเวลาเราอ่านเนี่ยอ่านเป็นเสียงใช่ไหมเสียงหลายๆเสียงรวมกันเรียกว่าเป็นคำพูดภาษาไทยก็คือหลายๆเสียงนะหลายๆเสียงรวมกันเรียกว่าเป็นคำหลายๆคำรวมกันเรียกอะไรประโยคหลายๆประโยครวมกันเรียกว่าวรรคหลายๆวรรครวมกันเรียกว่าตอนหลายๆตอนรวมกันเรียกว่าบทหลายๆบทรวมกันเรียกว่าหนังสือในหนังสือหลายๆเล่มรวมกันเรียกว่าเป็นชุดหนังสือถ้าหลายๆชุดรวมกันเรียกว่าไตรปิฎกอย่างนั้นก็เรียกไปตามนั้นนะแต่ว่าโดยย่อยๆไปแล้วก็คือพวกเสียงศัพท์ถ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอะไรเป็นสมุฏฐานมีจิตเป็นสมุฏฐานจิตที่เป็นสมุฏฐานให้สอนเสียงเปล่งเสียงออกมาเนี่ยนะที่เรียกว่าสัทธบัญญัติกับอัฏฐบัญญัติที่สัทธบัญญัติอัฏฐบัญญัติประกาศอะไรประกาศอริยสัจที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราก็กล่าวแต่ทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นเนี่ยนะก็คือประกาศอริยสัจนั่นเองจิตตัวนั้นเนี่ยคืออะไรมหากิริยาญาณสัมปยุตพระพุทธเจ้าจะไม่พูดเสียงที่มีจิตตวิปยุตพูดออกมาเพราะอะไรเพราะกายกรรมทั้งหมดเป็นไปตามพยานวจีกรรมทั้งหมดเป็นไปตามพยานมโนกรรมทั้งหมดเป็นไปตามพยานนั้นคำพูดที่เปล่งออกมามีพยานเป็นสมุฏฐานทั้งหมดเนี่ยนะพยานอันนี้มีชื่อว่าสัพพัญญุตญาณสัพพัญญุตญาณเป็นสมุฏฐานของเสียงเหล่านั้นที่เปล่งออกมาสัพพัญญุตญาณอันนี้เนี่ยนะมีอนาวรณญาณเกี่ยวข้องเพราะเป็นรู้ไม่มีติดขัดทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันมีอรณาวรณญาณเกี่ยวข้องแล้วก็มีกรุณาเป็น ประทัดฐานมีมหากรุณาเป็นประทัดฐานแก่พยานเหล่านี้แล้วพยานเหล่านี้เนี่ยนะมีอรหัตตมรรคเป็นอุปนิสัยอรหัตตมรรคเหล่านี้เนี่ยนะก็มีมรรคเบื้องล่างเป็นอุปนิสัยว่ารวมๆก็คือมีบารมีเป็นอุปนิสัยนะบารมี10เป็นต้นเป็นอุปนิสัยนี่ก็ความปรารถนาเป็นอุปนิสัยแห่งบารมีมันก็ถ้าสาวสาวมาเนี่ยกว่าจะมามีเสียงแบบนี้ออกมาเพราะผู้ที่ฟังธรรมเสียงอันนี้ศรัทธากับหูเกิดอะไรโสตวิญญาณโสตวิญญาณอันนี้เป็นปัจจัยแห่งชวนะที่เป็นโสตทวารวิถีแล้วก็ลงภวังค์โสตทวารวิถีเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ชวนะที่เป็นอะไรฟังแล้วอ่ะรวบฟังเป็นเสียงแล้วก็หลายๆเสียงมารวมกันเป็นคำหลายๆคำมารวมกันเป็นเนื้อหาใคร่ครวญพิจารณาอริยสัจชวนะเหล่านี้ก็เป็นฐานเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นปัจจัยแก่อริยมรรคท่านผู้ที่ฟังธรรมเนี่ยนะกว่าจะได้ฟังมีโสตวิญญาณมีชวนะฟังแล้วจำได้มาเข้าใจพิจารณาแล้วบรรลุตามเนี่ยอาศัยปัจจัยมากนะปัจจัยเนี่ยเยอะจริงๆกว่าจะได้เป็นอย่างนี้ที่กล่าวอย่างนี้ทำให้คิดว่าเราทั้งหลายวิธีศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยให้รู้ว่าสีที่พิมพ์เนี่ยเป็นศัพท์ศัพท์ก็มาจากเสียงเสียงมีสัพพัญญุตยานเป็นสมุฏฐานสัพพัญญุตยานอันเนี้ยที่เปล่งเสียงออกมาเรียกว่าปริยัติธรรมปริยัติอันนี้แหละเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ดับขันปรินิพานไปแล้วเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้โดยนามขันดับไปหมดแล้วก็จริงรูปขันในส่วนอื่นๆดับไปแล้วก็จริงแต่ว่าผลพวงที่เกิดจากขันห้าเหล่านั้นที่เป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศเอาไว้ดีแล้วเป็นผู้ที่เป็นคำสอนที่นำเราออกจากทุกข์ได้จริง ก็ผมได้หัวข้อไปเจริญพุทธานุสติแล้วคุณเจ้าที่คุณเจ้าบอกเนี่ยเรื่องมหากริยาญาณสัมปยุตเนี่ยก็เราก็เจริญได้นะครับเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยสิ่งที่พระองค์สะสมมาตลอด4อสงไขยแสนกับตั้งแต่พระองค์ดำเนินบำเพ็ญบารมี30แล้วที่พระองค์พูดเนี่ยจิตของพระองค์เนี่ยให้ถามว่าเรารู้มหากริยาญาณสัมปยุตของพระองค์ได้ไหมเรามนสิการได้ว่าขณะที่พระองค์เนี่ยตรัสเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยก็เต็มไปด้วยชายทั้งทศพลยาน10ตั้งแต่ฐานาฐานายานจนกระทั่งถึงไอ้บุพเพนิวาสยานเนี่ยนะครับหรืออาสวะขยายานนี่คงไม่ได้ใช้โดยจตุปปาตยานแล้วก็ทั้งสัพพัญญุตยานนาวรณายานนะฮะแล้วก็มีทั้งอัปปมัญญา2คือมีทั้งกรุณาแล้วก็มุทิตาสิ่งที่พระองค์พูดเนี่ยแม้ว่าพระองค์จะประณามเนี่ยบางครั้งเนี่ยที่เป็นพระภิกษุบวชใหม่นี่นะครับส่งเสียงดังเหมือนชาวประมงเนี่ยมาขายปลาเนี่ยพระองค์ก็ประณามแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เคยโกรธเคืองพระองค์เลยเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่พระองค์พูดไปเนี่ยก็เพื่อให้ประโยชน์ต่อเขาเองสิ่งที่องค์ประนามคือประนามอกุศลจิตที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราพิจารณาแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้เกิดกุศลจิตว่าเอ๊ะเนี่ยสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัฏฐะหรือพยัญชนะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเบื้องหลังมีความหมายแล้วพระองค์จะพูดแต่ละครั้งเนี่ยนะครับพระองค์ใช้หมดเลยที่พระองค์มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นพระญาณ นะฮะสัพพัญญุตญาณ นะแล้วก็พวกอสาธารณญาณ6ทศพลญาณ10แล้วก็ทรงแบ่งคนอีกนะคนฟังเป็นพัพพาสัตเป็นอพัพพาสัตพัพพาสัตแบ่งมีจริตยังไงมีราคะโทสะโมหะมีวิตกจริตมีพุทธจริตอะไรพวกนี้แบ่งหมดแล้วก็ทรงรู้ว่าคนไหนนี่จะบรรลุได้ต้องพูดถ้อยคำแบบไหนต้องใช้คำแบบไหนพูดแล้วหรือถ้าไม่มีคนถามก็ทรงเนรมิตพระพุทธเจ้าเนี่ยให้มาถามอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นในสิ่งที่วงดำเนินไปทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อเกื้อกูลประโยชน์ของเราเนี่ยให้แต่ละคนเนี่ยตั้งอยู่ในอริยญาณธรรมให้ได้แต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะรอไปอีกก็แล้วแต่แต่ละคนสะสมกันนะฮะ นั่นก็ในส่วนของการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสหรือพระองค์แสดงทั้งหมดก็อย่าลืมว่าเพื่อประโยชน์และความสุขของเราทั้งหลายเนี่ยนะคือถ้าใช้คำว่าของสัตว์ก็ไม่รู้สัตว์ตนไหนนะแต่ถ้าว่าจริงๆก็คือถ้าเป็นของเราอ่ะนะหลายคนเขาใช้คำว่าอ่านพระไตรปิฎกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเขามีความรู้สึกว่าพระองค์กำลังพูดกับเราอยู่ถ้าอย่างนั้นก็ได้ประโยชน์ไม่ใช่น้อยเพราะคำว่าภิกษุเนี่ยเป็นประธานของเทศนาณที่นั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียกว่าพระองค์ตรัสกับเราก็ไม่ผิดอะไรถ ธรรมชาติของดวงจันทร์ที่ส่องสว่างกลางหน้าผากาศเนี่ยส่องให้ใครส่องให้คนมีตาใครมีตาใช้ประโยชน์ก็ส่องให้คนนั้นแหละฉันใดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่องให้คนที่เอาไปพิจารณาไปปฏิบัติเนี่ยนะแต่ก็ทั้งนั้นทั้งนี้ก็อย่างที่พระองค์ตรัสว่าผู้ที่เงียโสดลงฟังก็ชื่อว่ามีอุปนิสัยแล้วเนี่ยนะเราในเบื้องแรกเนี่ยวันก่อนไปอ่านเขาบอกว่าอุบาสกอุบาสิกาในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขามีจิตโอนไปหาพระพุทธเจ้าโอนไปหาพระธรรมโอนไปหาพระสงฆ์แล้วก็ถือดอกไม้เป็นต้นไปฟังธรรมกันเรียกว่ามีจิตโอนตามพระรัตนตรัยเลยนะถ้าโอนตามพระพุทธเจ้าเราพอเห็นใช่ไหมโอนตามพระธรรมโอนไปหาธรรมะไหนโอนไปเพื่อทำปริญญาในทุกข์โอนไปเพื่อละสมุทัยโอนไปเพื่อทำนิโรธให้แจ้งโอนไปเพื่ออบรมเจริญอริยมรรคเขาเรียกว่าโอนตามพระธรรมเนี่ยนะซึ่งโดยที่ปริยัติเนี่ยเป็นตัวชี้บอกอันนี้ทุกพิจารณาอย่างนี้นะสมุทัยพิจารณาอย่างนี้นะละอย่างนี้นะนิโรธแจ้งอย่างนี้มรรคเจริญอย่างนี้ปริยัติจะเป็นชี้บอกงั้นเขาโอนตามพระพุทธเจ้าที่แสดงพระปริยัติธรรมเขาก็เห็นตามแล้วก็มั่นใจว่าผู้ที่เจริญตามนี้พ้นทุกข์ได้จริงเขาก็ใกล้ชิดพระรัตนตรัยขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีในที่สุดเขาก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยเมื่อเขาได้โสดาปัตติมรรคเขาก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยแล้วนะใช่ไหมสุปฏิปันโนเป็นต้นคือโสดาปัตติมรรคเป็นต้นนั่นเองมีแก่บุคคลใดบุคคลนั้นเรียกว่าสุปฏิปันโนเนี่ยนะพันถ้าท่านได้โสดาปัตติมรรคเมื่อใดท่านก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระรัตนตรัยโสดาปัตติมรรคเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอารมณ์ของโสดาปัตติมรรคคือนิพพานก็เป็นธรรมที่พระองค์แสดงไว้ดีแล้วเขาเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตามนั้นเขาก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในที่สุดเขาก็เป็นเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระรัตนตรัยเพราะเวลาเขาเปล่งวาจาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นต้นเขาจึงมีความสุขโสมนัสมากจนเขาไม่สามารถเปลี่ยนเป็นอื่นได้ทีนี้ในยุคหลังๆมาเนี่ยที่น่าเห็นใจเขาบอกว่าเขาสงสัยตั้งแต่พระพุทธเจ้าแล้วเรียกว่าอะไรนะเจโตขีรธรรม5ประการสงสัยในพระพุทธเจ้ากว่าปานนั้นจริงหรือใครจะดีปานนั้นบางคนว่างี้เลยนะใครจะดีขนาดนั้นเอ๊ะจริงหรือพระธรรมคำสอนนี้จะต้องมากขนาดนี้ด้วยหรือศีลจะต้องรักษาเป็นต้นอย่างนี้ด้วยหรืออันนี้เรียกสงสัยในพระธรรมพระสงฆ์ก็สงสัยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มีใครทำตามได้บ้างธรรมะเหล่านี้ก็สงสัยในพระสงฆ์ทีนี้พอสงสัยปั๊บเนี่ยสิกขาตัวเองก็กระพร่องกระแพร่งแปลงง่ายๆว่าห่างโสดาบันเต็มทีถ้าคำว่าห่างโสดาบันขนาดไหนแปลว่าใกล้อบายเท่านั้นถ้าห่างโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลปานใดใกล้ต่อทุกขติปานนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็น่ากรุณาตัวเองไหมถ้าเราจะห่างพระรัตนตรัยขนาดนั้นนะถามว่าในโลกนี้ใครน่าสงสารที่สุดพระพุทธเจ้าน่าสงสารอนาถกับเราใครน่าสงสารกันเราอ่ะนะโอ้สาธุย้อนมาทบทวนนะพิจารณาเสียงเนี่ยมันพิจารณาบ่อยๆทีนี้ถ้าเราแยกแยะเสียงอย่างนี้ได้บ่อยนะเราจะแยกเสียงได้เลยเสียงนี้มีทิฏฐิเป็นสมุฏฐานเสียงนี้มีมานะเป็นสมุฏฐานเสียงนี้มีตัณหาเป็นสมุฏฐานเสียงนี้มีโทสะเป็นสมุฏฐานเสียงนี้มีถีนะเป็นสมุฏฐานเสียงถีนะเป็นสมุฏฐานเป็นยังไงแอ่แอ่เต็มที่แล้วนะเบลอเลยนะเมื่อวานคุยกับโยมคนหนึ่งตาเบลอเต็มที่ก็คุยไปเหมือนคนฝันนะแล้วก็รู้แล้วเต็มทีแล้วดีนะขับรถให้เรานั่งด้วยขอให้ถึงตลอดรอดฟังเลยจะเกิดใหม่งานนี้ละมั้งคนง่วงขับรถด้วยเนี่ยนะดูรูปจะพาไปยังไงนะแล้วถ้ามีกุศลเป็นสมุฏฐานเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะกุศลที่เป็นญาณวิปยุตเป็นสมุฏฐานนี่แค่ไหนกุศลที่เป็นญาณสัมปยุตเป็นสมุฏฐานเนี่ยเป็นอย่างไรถ้ามีอัปมัญญาเป็นสมุฏฐานด้วยเป็นอย่างไรถ้ามีวีรตีเป็นต้นเกิดร่วมด้วยเป็นสมุฏฐานเป็นยังไงถ้ามีสมถะเป็นสมุฏฐานเป็นยังไงถ้ามีวิปัสสนาเป็นสมุฏฐานเป็นยังไงก็ต้องหมั่นวิเคราะห์อย่างนี้ไปบ่อยๆจึงจะเข้าใจในโลกของเสียงมากขึ้นเนี่ยนะเสียงมากขึ้นถ้าเข้าใจในเสียงอย่างนี้เราจะคัดสิ่งที่ควรจำและไม่ควรจำ เสียงที่ควรมนสิการและไม่มนสิการเชื่อไหมถ้าเราจำคำพระพุทธเจ้าได้เท่ากับจำคำของคนพาลทั้งหลายนะทรงพระไตรปิฎกไปนานแล้วก็คิดดูนะเวลาคุยกันเรื่องธรรมดานะไม่มีใครจนกว่าใครเลยแย่งกันพูดจนชนะกันหมดเลยนะแต่ว่าพูดธรรมะเงียบหมดเลยแสดงว่าจำคำของคนพาลได้มากเหลือเกินเนี่ยนะแต่จำคำของพระอริยะได้น้อยเต็มทีนี่ก็พูดมากเดี๋ยวเขาว่าเขามาก ผมเคยสังเกตเสียงนะฮะเสียงผู้ที่มีศรัทธาหรือศรัทธามากศรัทธาน้อยก็ต่างกันครับเสียงสำหรับคนที่มีศรัทธานะกับคนที่ไม่มีศรัทธานี่ต่างกันมากๆเลยหรือเสียงกับผู้ที่มีปัญญานะฮะมีปัญญาก็ดูแตกต่างกันศรัทธากับปัญญาเนี่ยดูแตกต่างกันเห็นชัดหรือวิริยะก็ยังพอเห็นครับ คือธาตุในโลกเนี่ยนะสัตว์โลกมีธาตุเป็นอเนกพระองค์ก็แสดงความแตกต่างแห่งธาตุอยู่แล้วนะว่าแม้กระทั่งเนกขัมมธาตุก็ไม่เท่ากันในธาตุสังยุตเนี่ยนะในธาตุสังยุตสังยุตตนิกายนิทานนวะก็แยกถึงความแตกต่างแห่งธาตุธาตุทั้งหลายก็ไม่เท่ากันอันอย่างผู้ที่มาฟังธรรมในขณะนี้ก็ถือมีธาตุคล้ายๆกันนะก็นับว่าธาตุทั้งหลายนี้จะไปรวมกันพระองค์บอกว่าพวกมีสัมมาทิฏฐิก็จะไปรวมกันในแง่ของผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิแต่อย่าลืมอย่าคิดอะไรมากขณะรูปธาตุที่เห็นก็ยังต่างกันจะกล่าวไปยายถึงนามธาตุทั้งหลายสียังต่างกันเสียงจะเหมือนกันได้อย่างไรสียังมาจากสมุฏฐานที่ต่างกันแล้วเสียงจะไม่มาจากสมุฏฐานที่ต่างกันหรือทีนี้แม้กระทั่งการพิจารณาพระธรรมการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะอย่างปัญญาเนี่ยในโลกเนี่ยแตกต่างกันปัญญินทรีย์นี่ไม่เท่ากันแน่นอนมีผู้เปรียบเทียบให้ฟังอย่างไพเราะว่าแสงหิ่งห้อยดีกว่าความมืดมิดทั้งหมดเลยใช่ไหมแสงหิ่งห้อยก็ไม่มืดแต่ก็ไม่ได้สว่างอะไรมากมายถ้าเทียบกับไฟสักดวงหนึ่งไฟดวงนั้นเนี่ยสว่างกว่าแสงหิ่งห้อยกองไฟสปอตไลท์โตโตเนี่ยสว่างกว่าไฟดวงนั้นซะอีกแต่ว่าไฟดวงนั้นยังไงก็ส่องให้มันสว่างมากเท่าดวงจันทร์ไม่ได้ดวงจันทร์ถึงสว่างมากแต่ก็ไม่ได้ชัดอะไรสักอย่างนะดูอะไรไม่ชัดพร่าๆมัวๆไปหมดก็สู้ดวงอาทิตย์ไม่ได้ดวงอาทิตย์ก็ต้องดูด้วยนะตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายอะไรก็แสงสว่างแต่ละช่วงก็ไม่เท่ากันเพราะในโลกของแสงก็แตกต่างกันฉันใดอินทรีย์ทั้งหลายมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ต่างกันแต่ที่ถ้าเป็นพระอริยสาวกเหมือนกันอย่างหนึ่งคือสัทธินทรีย์เนี่ยนะมั่นคงในพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่รู้คุณของพระพุทธเจ้าไม่เท่ากันปัญญินทรีย์ต่างกันแต่สัทธินทรีย์เหมือนกันคือมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเหมือนกันเนี่ยมาดูมุตังบ้างนะมุตังนั้นหมายถึงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งคนที่เลี้ยงหมูเนี่ยนะจะไม่ค่อยได้กลิ่นขี้หมูทำไมเป็นอย่างนั้นชินนะคนแขกนะเขาจะรู้กลิ่นของเขาหรือเปล่าไม่ทราบแต่เราไปเนี่ยทำไมมันได้กลิ่นไปทุกคนทุกแห่งไปหมดเลยก็ไม่ทราบถ้าอยู่สักเดือนหนึ่งใส่ลืมหมดเลยนะว่ามีกลิ่นแบบนี้ด้วยหรือเออก็ดูนะไปถึงเนี่ยสัมผัสดินแดนเนี่ยนะเริ่มตั้งแต่สนามบินแล้วเขาเที่ยวเดียวกับแขกเยอะๆเนี่ยเราเริ่มได้กลิ่นทยอยไปเรื่อยๆๆถ้าเป็นอะไรนะตำบลเลี้ยงหมูเนี่ยผ่านไปแวบเดียวก็ได้กลิ่นขี้หมูแล้วเริ่มแล้วหรือแม้กระทั่งอะไรนะพวกควันบุหรี่ทั้งหลายเนี่ยพวกที่สูบบุหรี่เนี่ยไม่ค่อยรู้ว่ามันเนี่ยควันบุหรี่นะเขาก็สบายของเขาเพลินของเขาอันในตอนเนี่ยที่เราอยู่กันก็มีกลิ่นนะคนข้างนอกเขาจริงยังคนที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับกลิ่นแบบนี้เขาจะรู้แม้สังเกตอย่างหนึ่งนะคนที่อยู่ในห้องแอร์เนี่ยอย่างหนึ่งตอนที่ผ้านะดูจากผ้าอย่างเขามาเนี่ยเวลาเอากลับไปถึงกุฏิเนี่ยนะดมผ้าเนี่ยเออนี่กลิ่นแบบที่นั่นก็กลิ่นที่กุฏิมันอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนะแล้วขันธายตนะมันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยนะกลิ่นในห้องนี้ก็อย่างหนึ่งนะกลิ่นบนเครื่องบินก็อย่างหนึ่งกลิ่นบนรถห้องรถก็แต่ละคนเนี่ยก็กลิ่นคนละอย่างหนึ่งเหมือนกันมันก็นี่คืออิทธิพลของขันธายตนะแม้แต่อาหารบนโต๊ะเนี่ยนะอร่อยมากอร่อยน้อยเขาบอกว่าอยู่ที่กลิ่นอาหารใดที่ให้กลิ่นที่น่าประทับใจเขาว่าอร่อย อาหารใดที่ไร้กลิ่นเต็มทีนะคนชอบดื่มไหมน้ำหวานแบบมีกลิ่นกับน้ำหวานแบบปราศจากกลิ่นเลยถ้าชอบน้ำหวานปราศจากกลิ่นทำไมไม่ซื้อน้ำตาลมาละลายน้ำดื่มไปเลยล่ะง่ายดีออกแต่เราก็ไม่ชอบแบบนั้นใช่ไหมมีใบเตยนิดนึงเมียนั้นหยอดนิดเมียนี่หน่อยนึงแสดงว่าโปรดปรานในโลกของกลิ่นมากนี่กลิ่นรสโพธิภาพมาด้วยกันอาหารบางอย่างนะต้องร้อนด้วยกลิ่นด้วยแล้วก็หวานด้วยจึงจะพอดีกันใช่ไหมเย็นด้วยเปรี้ยวด้วยหวานด้วยแล้วก็มีกลิ่นซะหน่อยเนี่ยดีอย่างเงี้ยของเขาแต่งนั้นในโลกของชิวหาทวารเนี่ยสัมผัสได้ทั้งเขาว่าอะไรนะลิ้นลิ้นกายเนี่ยมันทราบอยู่ทุกแห่งใช่ไหมแต่ว่าลิ้นกับจมูกเนี่ยมันอยู่ใกล้กันเวลาเรากลืนหนึ่งครั้งเนี่ยนะมันจะได้กลิ่นด้วยเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันดันขึ้นมาออกทางจมูกเวลาเรากลืนเนี่ยลมเนี่ยมันจะออกไปทางอะไรนะทางช่องจมูกแล้วมาออกที่จมูกนะเวลาเรากลืนเนี่ยกลืนเนี่ยมีหายใจออกไหมขากลืนเนี่ยสังเกตดูไอ้ช่วงกลืนเข้าไปเนี่ยช่วงนั้นอ่ะมันระบายกลิ่นขึ้นไปบนเพดานแล้วก็ไปชนกับกระเป๋ารับกลิ่นเนี่ยนะแล้วมันจะได้กลิ่นพอดีตอนแตะกับลิ้นเฉยๆเนี่ยนะมันไม่มีกลิ่นหรอกแต่ตอนเริ่มเคี้ยวเนี่ยเคี้ยวไปเนี่ยมันจะขึ้นจมูกด้วยอันนั้นกลิ่นมันเพราะมันมีอะไรนะท่อใช่ไหมท่อที่มันสัมพันธ์กันไปจนถึงคอหอยแล้วก็ขึ้นบนนะเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะสายใครเคยทานอะไรแล้วกลืนที่ปากแล้วออกที่จมูกไหมเคยนะเคยสำลักไหมนะเช่นน้ำเป็นต้นเนี่ยนะกลืนที่ปากไปออกที่จมูกเนี่ยนะก็แสดงว่ามันเชื่อมโยงกันแล้วก็เขามีสวนอาหารสายอาหารเขาไม่ได้หยอดหลอกลงที่ปากเลยใช่ไหมเขาไปลงที่สอดสายไปที่จมูกใช่ไหมก็คือพระทวารพวกนี้นะอากาศธาตุมันเชื่อมถึงกันนะอากาศธาตุเนี่ยโยงถึงกันช่องว่างถึงกันหมดเลยนั้นเวลาทานอาหารเนี่ยนะทานอาหารเป็นต้นเนี่ยได้สามทวารพร้อมกันเพราะอาหารบางอย่างนะกลิ่นก็หอมรสก็อร่อยแต่ว่าเสียอย่างเดียวนี่มันดีนะถ้าอุ่นหน่อยจะดีมากอย่างเงี้ยนะเพิ่มเลยนะอาหารบางอย่างเนี่ยสังเกตดูต้องไปอุ่นหน่อยจึงจะทานได้อาหารบางอย่างต้องเพิ่มรสซะหน่อยเนี่ยนะเพิ่มกลิ่นซะหน่อยอย่างเงี้ย ก็เพิ่มอยู่ในนั้นนะก็ทานข้าวทำไมเราจะไปเลือกข้าวหอมอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ด้วยเหตุผลหลายประการนั้นทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายเนี่ยจึงเป็นทวารที่เชื่อมเข้าหากันเนี่ยนะเชื่อมด้วยกันนั้นก็หมั่นสังเกตพิจารณาดูนะซึ่งกลิ่นรสโพธพะสามทวารเนี่ยมีจะว่ามีพร้อมกันก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่พร้อมเนื่องด้วยมนสิการเนี่ยนะมนสิการกลิ่นก็จะรู้กลิ่นมนสิการรสก็จะรู้รสมนสิการโพธพะก็จะรู้โพธพะแต่ถ้ามนสิการสลับกันไปอย่างรวดเร็วเนี่ยก็ถือว่าคนรับประทานอาหารอย่างอร่อยนะก็เพิ่มไขมันบานเลย ผู้หญิงบางคนเขารังเกียจกลิ่นนะเพราะว่ากลิ่นไปติดผมเขาทานอาหารอะไรเนี่ยตะลานไหนเนี่ยครับถ้าเกิดที่มันอับๆหน่อยเนี่ยโอ้โหก็บอกว่ามันเข้าไปในผมเขาจริงเปล่าไม่ทราบเนี่ยแสดงว่าเขารักผมเขามากเพราะฉะนั้นกลิ่นนั้นนะแค่ผ่านจมูกนะถ้าผ่านผมเขาไม่ชอบ ก็ให้มันอบแต่ว่าโลกข้างในก็พอนะห้ามอบข้างนอกนะในบรรดากลิ่นนะพระบางไปบางแห่งเนี่ยไปงานบางงานเนี่ยนะโอ้ยมันติดจีวรมาหมดเลยนะอย่างเขามีอย่างภาคบางภาคเนี่ยต้องขึ้นไปสวดข้างนั่นแหละแล้วเขาว่าพูดแล้วอัปมงคลนะนึกเอากันแล้วกันได้กลิ่นมาเลยคุณหมอตอนที่ไปเรียนอนาโตมีเป็นยังไงเด็กกลิ่นกลับถึงบ้านไหม มันเป็นกลิ่นคล้ายพวกเขาน้ำยาฟอร์มาลินครับพระคุณเจ้ากลิ่นมันจะออกเหม็นๆไอบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่มันติดจมูกเลยนึกถึงตอนนี้ก็ยังนึกได้นะฮะเหมือนกับคนที่เข้าดองถ้าคนผ่านห้องผ่าตัดเนี่ยนะครับบางทีเขาจะมีอบห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกลิ่นแต่ส่วนใหญ่ก็จะปล่อยให้กลิ่นหมดก่อนแล้วค่อยเอาคนไข้เข้าไปผ่าตัดแต่พวกนี้นี่มันก็จะมีกลิ่นโดยเฉพาะของเขาถ้าหากว่าใครสนใจก็อาจจะลองไปดูตามที่เขามีดองศพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีพิพิธภัณฑ์อยู่ที่วัดบวรรู้สึกก็มีอยู่เหมือนกันเป็นพวกอาการ32หรือยังไงเนี่ยนะฮะที่ให้ไปดูได้ทีนี้อย่างพระคุณเจ้าเรื่องของไอ้มุตตังเนี่ยที่เข้ามารวมกันเป็นเพราะว่า ขาบอกว่าทั้งเรื่องของกลิ่นรสแล้วก็ปวดตับผ้าเนี่ยมันมากระต้องมากระทบที่ทวารนั้นๆใช่ไหมครับมีแม้เพียงกลาบเดียวเนี่ยก็รู้สึกได้แต่ถ้าทางตาทางหูเนี่ยเป็นกลาบเดียวไม่ได้ต้องเป็นกลุ่มก้อนมันถึงจะรู้สึกได้ทางอารมณ์นั้นๆใช่ไหมครับ คือมันต้องดูว่าคุณภาพของจมูกของลิ้นของกายของใครด้วยเหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยนะปลุกอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ก็จะรู้ตัวเลยอย่างเงี้ยนะนี่ก็ยุ่งอันนี้กลาบตั้งเยอะนะตั้งมือก็แล้วอะไรก็แล้วเขย่าก็แล้วเนี่ยนะหลายกลาบมากก็ยังไม่ค่อยจะรู้เลยในบางกรณีเนี่ยก็แล้วแต่ว่ากายประสาทะของผู้ใดเหมือนกันอย่างกลิ่นก็เหมือนกันนะบางคนเนี่ยจมูกเขาไวมากเลยนะผ่านมาแป๊บเดียวเนี่ยเขารู้แล้วในห้องนี่มีกลิ่นอะไรอยู่บ้างเขาเก่งขนาดนั้นบางคนนะโหแสบชาญกระตายล้มอยู่แถวนั้นก็ไม่ได้กลิ่นหรอกนะ เมื่อกี้พระคุณเจ้าพูดถึงเรื่องของพระรู้สึกในอ่านในมิลินทปัญหาเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งที่อ่านแล้วชอบใจครับคุณเจ้าความสุขของสมณะ8ประการแต่ผมจำได้แค่ประการเดียวนะมันมีหลายประการจำได้ว่าบริโภคอาหารที่เย็นอันนี้คือความสุขของสมณะเราอ่านแล้วก็โอ้โหเรานี่เป็นคฤหัสถ์นะถ้าไม่ร้อนนี่นะเราไม่ค่อยอยากจะทานเลยซื้อกับข้าวมาต้องเอาเข้าไมโครเวฟก่อนนะอุ่นให้ร้อนๆก่อนแล้วถึงจะรับประทานได้แต่เราอ่านนี่คือความสุขของสมณะคือบริโภคอาหารที่เย็นคือไม่สนใจว่ามันจะอะไรก็คือแค่ให้การดำรงอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่ว่าจะต้องให้ร้อนหรือว่าทำมาเสร็จใหม่ๆแล้วอร่อยอันนี้เราก็ความต่างกันเนี่ยกับคนที่ตั้งใจที่จะบรรลุกับคนที่ไม่บรรลุนี่มันอย่างนี้ฮะ ก็ไปบิณฑบาตถ้าสมมติสัก3กิโลเนี่ยนะมันเย็นตั้งนานแล้วไอ้ตอนก็ใส่ร้อนร้อนมานั่นแหละกว่าจะถึงกุฏิกว่าจะจัดเสร็จเนี่ยนะมันเย็นไปนานแล้วก็เลยเขาจะใส่ร้อนมาปานใดมันก็เย็นอยู่ดีนั่นแหละคือก็อย่างว่านะการฉันทั้งหลายก็รักษาแผลอยู่ดีก็คือเพิ่มแผลนะเป็นยาพอกแผลยารักษาแผลเพราะว่าอาหารที่บริโภคเข้าไปเนี่ยนะพะละโตเนี่ยผลออกมาเป็นผมบางส่วนก็มาเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเพราะถ้าเรียกว่าอาหารรูปเกิดเพราะอาหารเกิดนี่จึงถูกต้องตรงตัวเลยเพราะว่าอาหารเป็นตัวไปบำรุงผมบำรุงขนบำรุงเล็บบำรุงฟันบำรุงหนังบำรุงเนื้อบำรุงกระดูกเยื่อในกระดูกค่อยๆบำรุงไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาหารเกิดรูปจึงเกิดเนี่ยนะก็พิจารณาอาหารอย่างนี้ก็คือเติมมหาพูดนะก็ว่าไปบำรุงมหาพูดมันก็เหมือนกับการบำรุงแผลปิดแผลกายของเราเนี่ยเป็นเช่นกับแผลเพียงแต่ว่าหนังสดหุ้มอยู่เท่านั้นเองจึงไม่เหมือนแผลแต่ถ้าส่วนใดก็ตามที่มันถลอกมาอีกฝั่งหนึ่งปั๊บนั้นก็คือแผลสดดีๆนี่แหละว่าไม่มีอะไรแต่ขนาดนั้นนะก็ยังเมากันมากเลยไม่รู้เมื่อไหร่จะสางสักทีมาดูวิญญาตังนะวิญญาตังก็คือเป็นชื่อของอายตนะ7ที่เหลืออายตนะ7คืออะไรเว้นสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเสียที่เหลือเป็นวิญญาตังตานี้ก็เป็นสิ่งที่รู้ทางใจใช่ไหมหูก็เป็นสิ่งที่รู้ทางใจจมูกกลิ่นจมูกลิ้นกายกายภาษาธาตุเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่รู้ได้ทางใจแล้วก็จิตธรรมายตนะเนี่ยนะพวกนี้ก็รู้ได้ทางใจอายตนะมี12ใช่ไหมตารูปหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายโผฏฐัพพะใจธรรมอารมณ์เว้นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเอาออก5เหลือ7เนี่ยนะก็7ที่เหลือนั่นแหละเรียกว่าวิญญาตังเป็นชื่อของสิ่งที่รู้ได้ทางใจตาก็เป็นสิ่งที่รู้ได้ทางใจหูจมูกลิ้นกายใจและก็ธรรมารมณ์ที่เหลือเว้นอายตนะ5ที่กล่าวไปพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้ได้ทางใจอันนี้ในที่1ในที่2บอกว่าเป็นชื่อของธรรมารมณ์แต่ในที่นี้เอาเฉพาะอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับสกายะคืออุปาทานขันธ์5อันนั้นก็ทิฏฐิเอาออกอีกนะวงเล็บเกินไปหน่อยเอาคำว่าทิฏฐิออกไปคือหมายถึงอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอุปาทานขันธ์5คงไม่ลืมนะว่าคำว่าสักกายะหรือที่เรียกว่าอุปาทานขันห้าเนี่ยเพราะอะไรเพราะคำว่าอุปาทานขันห้านะเ พราะเกิดจากอุปาทานอย่างหนึ่งเพราะเป็นอารมณ์ของอุปาทานในอย่างหนึ่งนะเป็นปัจจัยให้อุปาทานเนี่ยเกิดอย่างหนึ่งเหตุผล3ประการนะ1เกิดจากอุปาทาน2เป็นอารมณ์ของอุปาทาน3เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานหมายความว่าเป็นอุปนิสัยให้เกิดอุปาทานเนี่ยนะเลยเรียกว่าอุปาทานตรงนี้ก็ยกมาศัพท์ย่อๆว่าสกายะเนี่ยนะหมายถึงอุปาทานขันธ์5พวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ปุถุชนทั้งหลายเอามาทำปริญญาบ่อยไหมตานะหูจมูกลิ้นกายมโนธรรมรมเนี่ยนะถ้าใครเอาสิ่งเหล่านี้มาทำปริญญาเขาเรียกว่าทำปริญญาในวิญญาตังชื่อว่าทำปริญญาในวิญญาตังสรุปก็ทิฏฐังสุตังมุตังวิญญาตังคืออะไรคืออารมณ์6อารมณ์6คืออะไรคืออายตนะ12อายตนะ12คืออะไรคือธาตุ18ก็คือสิ่งเดียวกันน่ะนะหรือชอบย่อมากก็รูปนามนี่แหละง่ายดีใครชอบพิสดารก็จงเลือกเอาตามสมควรเถิด